A fost găsit în locul unde a fost găsit trupul elevei. Anchetatorii verifică acum și un caz de acum 3 ani în care ar fi fost implicat acesta. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Președintele îi cere premierului să retragă de urgență nominalizarea Rovanei Plum pentru postul de comisar european. Candidatura social-democratei a fost respinsă ieri în Comisia Juridică a Parlamentului Comunitar. Propunerea a întrunit doar 6 voturi favorabile, alți 5 membri ai comisiei s-au pronunțat împotrivă. Rovana Plum s-ar afla în conflict de interese. Ne explică Manuela Nicolescu. Audierile din Comisia Juridică erau oricum neobișnuite, însă respingerea celor doi candidați reprezintă o premieră în istoria Uniunii. Amândoi se află, potrivit Comisiei, în conflict de interese. Dacă în cazul politicianului maghiar votul a fost unul strâns, 11 împotrivă, 9 pentru, Rovana Plumb a fost respinsă în mod categoric, 15-6. Potrivit lui Klaus Iohannis, premierul va trebui să se consulte de această dată cu Parlamentul și cu administrația prezidențială. PSD susține că are mai multe variante la dispoziție. Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a aflat de la ziariști că Rovana Plumb nu a primit aviz favorabil. Lăsați-mă să vă informez. Știam că e încă în comisia de... La acea comisie, nu la vot în Parlament. Vedeți că sunt niște etape, sunt niște comisii. Până la vot în Parlament era mai încolo. Dar are Partidul Social Democrat o variantă de rezervă? Știți, la fel de bine ca și mine, care nu o variantă, are 10 variante. Dan Nica ar fi prima opțiune a PSD pentru funcția de comisar european. Alți posibili candidați, ministrul finanțelor Eugen Teodorovici, fostul ministru al transporturilor Ramona Mănescu, ambasadorul României la Uniunea Europeană Luminița Odobescu și fostul ministru delegat pentru afaceri europene Victor Negrescu. Într-un comunicat de presă, Rovana Plumb a spus că nu a primit încă nicio comunicare oficială din partea Comisiei Juridice a Parlamentului European în urma audierii sale. Ea a recunoscut că au existat diferențe între declarația financiară depusă la Bruxelles și declarația de avere depusă în România. Dar de ce nu a trecut Rovana Plumb, nominalizată pentru portofoliul transporturilor, de audierea din Comisia Juridică a Parlamentului European? Aceasta nu a reușit să-i lămurească pe eurodeputații în legătură cu 2 împrumuturi trecute în declarația de avere depusă în România, 800.000 de euro, respectiv 800.000 de lei. PSD a afectat credibilitatea României cu această nominalizare, spune eurodeputatul Siegfried Mureșan. De la început am avertizat-o pe doamna Dăncilă să nu se joace cu credibilitatea internațională a României și am spus că există pericolul ca un candidat cu majore semne de întrebare în parcursul său profesional, un candidat care a cerut Parlamentului să nu ridice imunitatea parlamentară când procurorii au solicitat ridicarea imunității parlamentare, va avea probleme în Parlamentul European. Nu am anticipat noi că va avea chiar probleme în declarația de avere de interese, că nu aveam de unde să știm că e împrumutată cu 100.000 de euro. La rândul său, liderul PNL, Ludovic Orban, aduce aminte că nominalizarea Rovanei Plumb a fost contestată tocmai din cauza problemelor de integritate și că Parlamentul României a blocat o anchetă penală la adresa reprezentantei PSD. Somăm guvernul, dacă apucă până la moțiunea de cenzură să formuleze o nouă propunere de comisar european, să formuleze în mod obligatoriu această propunere cu consultarea președintelui României și chiar cu acordul președintelui României și, de asemenea, cu consultarea Parlamentului României. Conducerea Școlii Naționale de Studii Politice verifică din nou legalitatea procedurilor de angajare a lui Alexandru Cumpănașu ca expert cu studii superioare în cadrul unui proiect. Instituția spune că la angajarea acesta a semnat un document potrivit căruia ar fi avut studii superioare. Alexandru Cumpănașu este unul dintre candidații la alegerile prezidențiale reclamați la parchet pentru că ar fi depus liste cu semnături false de susținere. Cu detalii, Vasile Constantin. Alexandru Cumpănașu a lucrat la SNSPA ca expert la un proiect pentru creșterea calității serviciilor publice și sprijinirea dezvoltării la nivel local și, potrivit declarației sale de avere publicate pe site-ul Biroului Electoral Central, a primit un salariu anual de aproape 67.000 de lei. Potrivit CV-ului, acesta are un atestat profesional, programator, analist, ajutor de la Colegiul Național Ionița Aslan din Caracal, nu ar avea studii superioare, ar fi început facultatea, dar nu a terminat-o, iar acum face cursuri online cu plată la Academia Regală din Elveția. O ziaristă elvețiană a investigat calitatea diplomelor instituției din Zürich și a descoperit că titlul academic oferit de aceasta nu este recunoscut în Elveția. Unul dintre proprietarii universității a explicat că titlul de master poate fi folosit în circuit privat și că recunoașterea de către stat a unei diplome nu este relevantă pentru calitatea pregătirii, notează Hot News. Costul studiilor exclusiv online s-ar ridica la 10.000 de franci pentru un an. Autorizarea este obligatorie pentru o instituție de învățământ, dar termenul prevăzut de lege expiră la sfârșitul anului 2022. Conducerea universității a contestat informațiile din reportajul ziaristei, însă publicația a replicat că susține cele scrise în articol. Zilele trecute, vă reamintesc, Biroul Electoral Central a avizat candidatura lui Alexandru Cumpănașu la alegerile prezidențiale, dar a sesizat procuratura, întrucât mai multe mii de semnături de susținere sunt suspectate de a fi falsificate. Într-o situație asemănătoare sunt și alte dosare de candidatură aflate în vizorul procurorilor. Tot dosarul a fost preluat ieri de parchetul general. Legiștii au confirmat ieri că pedofilul olandez este ucigașul fetiței de 11 ani din localitatea Gurașuții din Dâmbovița. Anchetatorii verifică acum dacă Johannes Fischer a încercat să agreseze sexual o fetiță dintr-o comună din Iași în urmă cu 3 ani. Între timp, Interpol a comunicat ieri oficial că bărbatul s-a sinucis după ce a ajuns în Olanda. Cu detalii, Elena Blănaru. În 2016, o fetiță de 8 ani din Horlești, județul Iași, a fost agresată sexual. Din primele indicii, făptașul ar fi olandezul Johannes Fischer, cel care a ucis-o pe Adriana în urmă cu câteva zile. În 2016, el a ajuns pentru câteva zile în zonă, chiar în perioada în care o copilă a fost agresată sexual. Imaginile cu posibilul agresor al fetiței din Iași, care pare a fi olandezul din cazul Dâmbovița, au fost transmise anul trecut de autorități în spațiul public, fiind cerut sprijinul populației pentru a-l găsi. Asta deși dosarul penal de agresiune sexuală a fost deschis în 2016. Tatăl fetei agresate a povestit că bărbatul vorbea stâlcit limba română și avea un cercel în ureche. Câteva imagini cu făptașul au fost surprinse de camerele de supraveghere, însă polițiștii nu au confirmat deocamdată dacă ar fi vorba de aceeași persoană. În urma acestor suspiciuni, poliția română a anunțat că va reanaliza toate dosarele penale cu autor necunoscut. Liliana Nicolae ne explică. Multe dosare sunt închise și rămân cu autor necunoscut din lipsă de probe sau de informații. Pe măsură ce apar informații noi, dosarele pot fi redeschise. Însă, informația potrivit căreia autorul unui astfel de dosar ar fi olandezul Johannes Fischer, acuzat de agresarea sexuală și uciderea fetiței de 11 ani din Dâmbovița, a determinat poliția română să decide reluarea tuturor dosarelor penale cu autor necunoscut. Bogdan Chebaur, purtător de cuvânt Poliția Română. Conducerea poliției române a dispus cu începutul lunii septembrie reanalizarea tuturor dosarelor cu autor necunoscut în vederea identificării autorilor. Pentru a preîntâmpina situației cum a fost și cazul apărut în spațiul public de la Iași, ca un autor să poată fi săvârșit mai multe fapte și să nu fi fost identificat la momentul respectiv. Președintele Sindicatului Liber al Polițiștilor, Dumitru Coarnă, spune că reluarea dosarelor cu autor necunoscut este necesară, dar că este greu de făcut atâta timp cât poliția se confruntă cu o lipsă de personal. Blocajul nu e din reluarea dosarelor. Dacă vezi, blocajul poliției este din deficitul de personal de peste 20.000 de oameni. Și mai rezolvă niște dosare vei, când vorbim de modul de operare identice, când ajungem la un autor dintr-o anumită infracțiune cu același mod de operare și avem acele probe care nu la concluzia că informația ne duce la acel autor, sigur că se rezolvă o parte dintre aceste lucrări penale rămase coane. Ultima statistică a poliției române arată că în urmă cu 3 ani erau 600.000 de dosare, așa numite ANE-uri, adică cu autor necunoscut. Dumitru Coarnă spune că nu este o cifră mare comparativ cu numărul dosarelor instrumentate de poliția română. Reamintim că și parchetul general a dispus reluarea tuturor dosarelor cu dispariții de copii din ultimii 10 ani. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Zi de doliu național luni în Franța după moartea fostului președinte Jacques Chirac la vârsta de 86 de ani. Liderii lumii au transmis Franței mesaje de condoleanțe. La Paris, deputații și senatorii au ținut ieri momente de reculegere. Luminile turnurile Eiffel au fost stinse aseară în semn de omagiu. Șef al statului francez între 1995 și 2007, Jacques Chirac a fost de 2 ori președinte, de 2 ori prim-ministru și timp de 18 ani primar al Parisului. Adriana Sârbu. Jacques Chirac a fost poreclit giruetă pentru capacitatea sa de a-și schimba rapid ideile și pozițiile publice în funcție de interesul de moment. În anii 70 era un partizan al intervenției statului în economie. În deceniul următor a îmbrățișat liberalismul radical de tip Ronald Reagan. În primul mandat de președinte a reluat experimentele cu armament nuclear în Pacificul de Sud, dar în 2002 devenise ecologist. Și-a început cariera politică de pe pozițiile unui eurosceptic, a devenit apoi un partizan al extinderii și al proiectului european. În politica internațională s-a făcut remarcat prin vehemența cu care s-a opus invaziei Irakului din 2003, poate și pentru că a fost ultimul președinte al Franței cu experiență nemijlocită pe front, în războiul din Algeria. Tot în 2003, deși sprijinise aderarea fostelor state comuniste din Est la NATO și Uniunea Europeană, le-a admonestat antologic pentru susținerea necondiționată pe care au arătat-o invaziei. Au ratat o bună ocazie să-și țină gura, a spus Chirac despre statele din răsărit, inclusiv România. Deși a fost unul dintre cei mai populari președinți ai Franței, a lăsat în urmă o țară îndatorată cu o rată în creștere a șomajului și anchilozată politic. A fost însă și primul lider al Franței care a recunoscut oficial participarea țării sale la Holocaust prin trimiterea a aproximativ 76.000 de oameni în lagărele de exterminare naziste. Și a mai marcat o premieră. E cel dintâi fost președinte condamnat penal, cu suspendare, e drept, pentru deturnare de fonduri. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vremea se va încălzi astăzi. Maximele în creștere ușoară vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade. Cerul va fi variabil, cu norări în jumătatea de est a țării și la munte, unde local va mai ploua slab. În capitală, nori și condiții pentru ploi slabe, mai ales în prima parte a zilei, după care cerul va deveni variabil, iar temperatura maximă va ajunge la 23 de grade. Ioana, mulțumim pentru Jurnalul de dimineață Europa FM. Știri din sport acum. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața! FCSB s-a calificat în optimile Cupei României după ce a trecut cu 2-0 de divizionarea secundă Metaloglobus. Au marcat în prima repriză cei doi jucători care le-au lipsit roșalbaștilor în această primă parte a sezonului, Olimpiu Moruțan și Denis Man, ambii reveniți după accidentări. Moruțan a deschis scorul cu un șut de la marginea careului, apoi a pasat spectaculos cu călcâiul pentru golul lui Man. FCSB nu și-a amenajat titularii, a folosit cea mai bună formulă în meciul jucat la voluntari. În schimb, deținătoarea trofeului, FC Viitorul, a folosit mai multe rezerve ieri și a fost eliminată de Sănătatea Cluj. Echipa din Liga a 3-a s-a impus cu 1-0 pe Cluj Arena, după ce a marcat din minutul 13 și a rezistat apoi până la final pe o ploaie deasă și un teren îmbibat cu apă. Pentru Sănătate au jucat câțiva veterani trecuți prin Liga 1, ca marcatorul Laurențiu Rus, Ionuț Rada, Raul Ciupe sau Cosmin Tilincă, în vârstă de 40 de ani. Amintim, Viru și Verzi au mai ajuns odată în optimile cupei în 2008, iar în ultimii ani au mai fost opriți de câteva ori doar de Dinamo sau FCSB. Rapid a părăsit aseară competiția învinsă la Buzău de Poli Iași. Golul a fost marcat de un alt veteran, Andrei Cristea, din penalti în minutul 64, fază în urma căreia giuleștenii au rămas în 10. Rapid a avut o mare ocazie în prima repriză, când Crețu a nimerit bara. În fine, tot ieri, Șep și Sfântul Gheorghe a trecut cu 4-1 de Ripensia Timișoara. Și am jucat și cu echipa a doua. Stai, mă, lasă rapidul. Ce virus, mă? Virus și verzi. Așa le zic. Deci, e la echipa Sănătatea... Sănătatea Cluj. Mai sunt supranumiți și virus și verzi. Da. Păi ironie. E Caterinca și au echipamentul verde, sunt foarte haioși. Da, da, și ei au ieșit la rampă în 2008 când i-au oprit Dinamo în optimile cupei și, cum spuneam, de atunci au mai avut, s-au specializat în cupă. Ei sunt acolo, Liga 4-a, a 3-a, și reușesc în cupă să elimine una, două echipe de-astea de Liga 1 și, pe urmă, bate în general FCSB, Dinamo, de-astea mai... Rapidul nu s-a specializat în cupă deloc. Băi, săraci. Am că n-au jucat, voi v-ați uitat la meciuri, nu v-ați uitat. Nu. N-au jucat rău, au jucat bine, Bancu a jucat, a zis că a folosit echipa a doua. Mă rog, echipa a doua? N-a zis așa, a zis că a folosit mai mulți jucători care nu joacă de obicei. Adică i-a găsit unde? Prin vestiare, pe acolo? Nu, adevărul e că nu e o miză, că e greu să câștigi cupa și atunci... Stai că asta e o știre de Rapid, dar e echipa a doua. Da. Formate din obiectivul e promovarea. La mine, la școală, exista rezervă la echipa a doua, eram eu. Așa că eram singura rezervă, deci eram vedetă. În curând, cred că Rapid o să aibă echipă și în FIFA, în jocul pe consolă. Da, ce bombă! Că a apărut FIFA 2020, deocamdată, cu echipe din Liga 1, ceea ce e bombă, dar din Liga 2 încă nu sunt, așa că... Am fost ieri la lansare, a fost și cupa acolo, hai că vă povestim imediat tot. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe.